मिथ्यात्वन अनुमान का अनुमान के द्वारा बना दो। पूर्व ऋषि अनुमान करता आत्मा यावत स्वरूप अनुवर्तमान अनात्मा, जब तक स्वरूप है तब तक कोई अनात्मा रहेगा, तो आत्मा रहते हैं कोई अनात्मा रहे तो द्वेष सिद्ध होगा, अद्वैत आत्मा नहीं होगा। इसमें यावत स्वरूप ये जो स्वरूप स्वरूप दिया है किंचित स्वरूप कहेंगे, जब तक घट है तब तक अनात्मा है, तो कोई दोते घट स्वरूप जब से तब तक अनात्मा अनात्मा पट हो, इसमें क्या पति यावत स्वरूप से यंचित स्वरूप कहेंगे, जब तक वो किसी अनात्म वस्तु का स्वरूप है तब तक वो दूसरे अनात्मा भी है, तो मुख्य के बाद अनात्मा ही सिद्ध नहीं होगा। घट जलते तब तक पट है तो मुख्य के बाद अनात्मा ना सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध साधन है। इसे स्वरूप सदस्य किसको लेना, आत्मा यावत स्वरूप मनोभावान अनात्मा, यावत स्वरूप कहते समय आत्मा का ही लेना होता है। यदि आत्मस्वरूप कहेंगे तो आत्मस्वरूप कहें तो आत्मस्वरूप रहस्य जब तक रहता तब तो कोई अनात्मा, दृष्टांत में जब दिखाएंगे घटा आदमी जब तक आत्मस्वरूप रहता है तो कोई अनात्मा ही, आत्मस्वरूप रहते समय कोई अनात्मा वेदांत मत में आत्मस्वरूप जब तक रहेगा मुख्य काल में आत्मा रहता है उस समय क्या अनात्मा रहेगा, कोई नहीं। इसलिए साध्य प्रसिद्धि आत्मस्वरूप जब तक हुए तब तक कोई अनात्मा, कौन अनात्मा है आत्मस्वरूप जब तक रहेगा, आत्मा नित्य ही मुख्य होने के बाद आत्मा शत्रु तो कुछ नहीं, तो यावत स्वरूप अनुवर्तमान अनात्मा प्रसिद्ध ही नहीं है, नहीं यावत आत्मस्वरूप मनोवर्तमान अनात्मा प्रसिद्ध होती, जब तक आत्मस्वरूप है तब तक अनुवर्तमान कोई अनात्मा नहीं प्रसिद्ध। यदि कोई अनात्मा प्रसिद्ध हो जाए, आत्मा जलते है तब तो कोई अनात्मा प्रसिद्ध यदि है तो सिद्ध ही हो गया, अद्वैत मत नहीं अद्वैत हो गया। यदि सिद्ध है आत्मस्वरूप जब तक है तब तक अनात्मा कोई है तो द्वैत अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया तो सिद्ध ही आत्मा अद्वैत आत्मा नहीं है, तथा सत्य अनुमान व्यवस्था अर्थात पूरा विषय कहता है जो स्वरूप पद है सौ शब्द होता है सर्वनाम, जहाँ शब्द प्रयोग करेंगे उसके सामग्री ज्ञान अर्थ को लेना है, जैसे आत्मा यावत स्वरूप कहें तो स्वरूप शब्द से आत्मा लेना, और घट यावत स्वरूप कहें तो क्या स्वरूप लेना, घट ले घट यावत स्वरूप अनुवर्तमान अनात्मा मान तो घट ले, क्योंकि स्वपद से समय व्याहित पर समय विजाहित समित उत्तेजित करें, घट स्वयं रूपेण सत्य और चैत्र सत्य आत्मा सत्य, इसे सो कहेंगे तो एक अर्थ होता है, कहीं घट कहीं चैत्र कहीं आत्मा हो गया, इसे समय व्याहित जिसके पहले साथ में जो चारित उसको लेना है। तो व्याप्ति ग्रहण काल में दृष्टांत घटा दें व्याप्ति ज्ञान होगा, यत्र भागवत तत्तर यावत रूप अनुवर्तमान अनात्मा, घट दृष्टांत में भागवत है और साध्य यावत रूप अनुवर्तमान अनात्मा, तो स्वरूप सदस्य क्या लेंगे, अरे सर्वतर सुना नहीं ना, घट यावत रूप अनुवर्तमान अनात्मान दृष्टांत घट घट यावत रूप अनुवर्तमान अनात्मान, तो स्वरूप सदस्य क्या लेंगे, घट करते घट को कह करके यावत हो जाएंगे घट लेना, तो जाति ग्रहण काल में दृष्टांत सर को घट को लेना, और अनुमान में इस करके जो पक्ष में साध्य रखेंगे आत्मा है पक्ष यावत रूप अनुवर्तमान सर को सद क्या लेंगे आत्मा, जाति ग्रह दशा दृष्टांत सर को लेना है, और पक्ष धर्मता ग्रह दशा पक्ष धर्मता ज्ञान होते समय सर स्वरूप सदस्य क्या लेंगे आत्मस्वरूप न साध्या इसे दृष्टांत काल में आत्मा नहीं लेना, आत्मा नहीं लेंगे तो आत्मस्वरूप यदि लेंगे तो अप्रसिद्ध हो जाती, क्योंकि आत्मस्वरूप रहते समय को अनात्मा प्रसिद्ध नहीं है, और यदि घट लेंगे तो प्रसिद्ध ही साध्य, और जब पक्ष में आत्मा में हटाएंगे ये आवस्वरूप अनुवर्तमान को अनात्मा मानना पड़ेगा, नवा सिद्ध साधन सिद्ध साधन तो उसमें नहीं है, इसीलिए करना क्योंकि सर्वस्वरूप स्वरूप सदस्य किंचित स्वरूप लेते हैं तो सिद्ध साधन रूप कहा था, ये भी नहीं है सिद्धांत कहता है ना, अनुमान करते समय शब्द का स्वभाव कथन का कोई उपयोग नहीं, शब्द बोध के समय शब्दार्थ विचार करना, अनुवाद करते समय स्पष्ट कौन सा शब्द विचार करना, समझे। शब्द बोध करते समय आत्मा के आगे सौ शब्द कहें तो आत्मा लेना, घट के आगे सौ कहेंगे तो घट लेना, ये तो शब्द बोध विचार करते। अनुवाद के समय में ये शब्द स्वभाव कथन का कोई अनुमान उपयोग नहीं, स्वप्न से घट लेना आत्मा लेना स्पष्ट करना पड़ेगा। दृष्टान्त एक अलग अलग है, एक पक्ष में अलग अलग है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान अबाध्य क्षेत्र स्वशब्द थी तुल्य दूसरा अनुमान क्या, तो ज्ञान अबाध्य अपने आत्मज्ञान से अबाध्य ऐसा कोई भाव प्रदान करेगा, तो शब्द से फिर किसको लेना, ये आपत्ति है। क्योंकि दृष्टान्त में घट करते स्वशब्द से घट कहेंगे और पक्ष करते स्वशब्द से हत्या कहेंगे, तो पक्ष दृष्टान्त में स्वशब्द का एक अर्थ नहीं होते, ये दो चाहिए। अतर दूसरे और एक अनुमान है विमता बंधन वृत्ति, विमता का एक शब्द नहीं चाहिए, विमता बंधन वृत्ति ही पक्ष है। सब प्रत्येक विषय विषयक ज्ञान अबाध्य अनात्म समकालीन, उत्तर ज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्म समकालीन आधार बंधन निवृत्ति स्वास्थ्य निगर बंधन निवृत्ति वत इत्यादि निरस्तम है। तो क्या है निवृत्तित्व बंधन निवृत्तित्व हेतु हो गया। दृष्टांत क्या है निगर बंधन निवृत्ति, निगर बेड़ी कड़ी बंधन करते हैं उसका बंधन काट दिया, निगर बंधन निवृत्ति, निगर बंधन निवृत्ति में निवृत्तित्व रहे बंधन निवृत्तित्व रहेगा, निगर बंधन निवृत्ति हाथ में हाथ कड़ी लगाते हैं तो निवृत्ति में निवृत्त बंधन निवृत्तित्व रहेगा, ऐसा रहोगा दृष्टांत नहीं है रहा। अच्छा साध्य देखो जो बंध निवृत्ति हाथ में बंध की निवृत्ति हुई स्वप्रतियोगी, स्वप्रतियोगी कौन होगा बंध, बंध निवृत्ति का प्रतिबंध बंध विषय, बंध का जो विषय है विषय को विषय करने वाले जो ज्ञान स्वबंध का विषय हाथ का बंधन होता है लेकिन तो विषय विषय का ज्ञान हस्त विषय का ज्ञान से अबाध्य, हस्त विषय ज्ञान से बेड़ी का बाध हो जाता है अबाध्य होता है, अबाध्य अनात्म समकालीन, अनात्म समकालीन बेड़ी एक समय रहता है बेड़ी समकालीन है हस्त तो समकालीन बेड़ी काट दिया तो बेड़ी समकालीन है। स्वप्रत्येक विषय विषय को ज्ञान से स्वप्रत्येक ही बंध निवृत्ति का प्रतियोगिता बंध, बंध का जो विषय है पक्ष में क्या है बंध निवृत्ति जो है संसार बंध की निवृत्ति उसका प्रतियोग हो जाएगा बंध, बंध का विषय हो जाएगा आत्मा, आत्म विषय का ज्ञान से आत्म विषय ज्ञान से बाधित हो जाता है तो अनात्मा, किंतु हनुमान कहता है पूर्व जी आत्म विषय ज्ञान अबाध्य को अनात्मा रहेगा, अनात्मा रहेगा तो आत्म विषय ज्ञान होने के बाद ही अनात्मा रहेगा तो अब यह समस्या सिद्ध नहीं होगा। निगल बंध निवृत्ति में क्या हुआ स्वप्रत्येक विषय स्वप्रत्य हो गया निगल बंध निवृत्ति उसका प्रत्येक हो गया निगल बंध, उसको प्रतियोगिता जो विषय बंध का विषय हस्त है हस्त विषय के ज्ञान के द्वारा निगल के निगल का बाघ नहीं होता है अबाध्य, अबाध्य हो गया अनात्म कौन है निगल बेड़ी अनात्म है उसके समकालीन है बंध निवृत्ति, बंधन निवृत्ति होगी बेड़ी का टुकड़ा है नहीं समकालीन उसके साथ हुआ अथवा उत्तर ज्ञान अबाध्य भाव रूप अनात्म समकालीन, अभाव रूप कहेंगे ये अभाव में भाव रूप समकालीन हुआ क्योंकि बंधन निवृत्ति में निवृत्ति रह जाती है तो निवृत्ति रूप अभाव रूप समकालीन नहीं करके सिद्ध साधन धारण करने के लिए भाव रूप अनात्म समकालीन बंधन निवृत्ति बंधन निवृत्ति वक्त इत्यादि निरक्षण दृष्टांत में और पक्ष में बंध पदार्थ एक है, दृष्टांत में बंधन और पक्ष में बंध समान है, यहाँ तो बंधे अविद्या बंध वहां बंधे निकल बंध बंध का एक नहीं बंध पदार्थ से एक से भाव स्वरूपता की साधन वैक्य लेने कराता था। यदि आत्मा का बंधन कहेंगे दृष्टांत में मिलेगा निकल बंधन में दृष्टांत में यदि बंधन निवृत्तित्व नहीं रहेगा तो क्या कहते साधन विकल्प दृष्टांत होगा और पक्ष में यदि बंधन निवृत्तित्व नहीं रहे जो बंध निवृत्ति निगड़ बंध निवृत्ति बंधत्व से निगड़ ले, बंधत्व से निगड़ ले तो निगड़ निवृत्ति तम ये ज्ञान जन्य बंध निवृत्ति में रहेगा। ज्ञान जन्य जो बंध निवृत्ति संसार बंध निवृत्ति उसे निगड़ बंध निवृत्ति तो रहेगा नहीं रे, निगड़ बंध निवृत्ति तो नहीं, तो पक्ष में इतना हेतु नहीं रहेगा। तो सरुपति भी सरुपति जी साधन वैक्रम में कोई एक आ जाएगा। स्वपति से उत्तर साध्या प्रसिद्धि तो सब स्वपति क्या रहेगा, विमता बंध निवृत्ति स्वपति भी स्वपति क्या रहेगा, निगड़ बंध ले लेंगे तो पक्ष में नहीं मिलेगा। और निगड़ बंध निवृत्ति निगड़ संस्कार और स्वपति यदि कहेंगे अविद्या बंधन निवृत्ति तो सप्रति विषय विषय ज्ञान होता है आत्म, आत्मज्ञान अबाधित को अनात्म प्रसिद्ध है, जो अनात्मज्ञान के बाधित नहीं है अनात्म साध्य प्रसिद्ध दोष। हेतु से बंध की विशेषण दे, अच्छा देख हेतु क्या है, बंध निवृत्ति तो केवल निवृत्ति तो नहीं करेगा, बंध क्यों दिया हेतु में विशेषण, हेतु में विशेषण व्यभिचार वाहन करने के लिए जहाँ जहाँ निवृत्ति तो है वहाँ स्वप्रति विषय विषय ज्ञान अभाव अनाथ को रही है, जहाँ नाथ है जो घटपटादी का नाथ हुआ तो समय कोई अन्य अनात्मा रहता है नहीं, अधिक अनाथ रहते तो निवृत्ति को ही हेतु कर जाते बंध पद व्यर्थे व्यर्थ विशेषण घटित होगा तो दोष क्या है, व्यक्ति का स्थिति अप्रयोगत्वं च अप्रयोगत्वं किम अनुकूल तर्क शून्यत्वं, अनुकूल तर्क नहीं हेतुरस्तु साध्यवाद कस्यास्तित निवृत्ति अनात्मकर्म काल प्रदर्शन किसी निवृत्ति किसी की निवृत्ति अनात्म संकाल हुआ तो जितने निवृत्ति से अनात्म संकाल कोई एक घट बना रात्रि के समान है साथ में, तो जितने घट बनाए तो रात्रि के समान है, कोई एक निवृत्ति अनात्म संकाल देख करके निवृत्ति मात्र से तथात्व साधन है क्या देते अप्रयोगत्म अनुकूल तर्क संयत्म। संसार कारण दुख निवृत्ति संसार कारण जो दुख की निवृत्ति होती है उस समय अन्य दुख का प्राय रहता है, संसार अवस्था में दुख निवृत्ति में दुख प्राय है, दुख प्राय समान कारण है, तो मोक्ष कारण जो दुख निवृत्ति अभी दुख प्राय समान कारण होगा है, है? मोक्ष कारण जो दुख निवृत्ति दुख प्राय समान कारण है अन्य तो समान अधिकार अपने समान अधिकार दुख प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा, तो जो दुख निवृत्त है समानाधिकम दुख प्रभाव कारण प्रदर्शन संसार कारण दुख निवृत्ति में समानाधिकम दुख प्रभाव रहता है, समानाधिकम किसी ने कहा ज्ञात मुक्त हो गए उनके दुख निवृत्त हो गई, उनके दुख निवृत्त हो गए तो और कहीं जीव में दुख आगे होता है तो दुख का प्राय रहता है नहीं, तो बंध जो व्यास सुख आदि की दुख निवृत्ति दुख प्राय अभाव समान कारण है, दुख प्राय समान कारण है समानाधिकरण दुख प्राय नहीं, व्यास में दुख निवृत्ति हुई वहां दुख नहीं अन्य तरह तो दुख प्राय समान कारण है, किंतु समानाधिकरण दुख प्राय नहीं इसे समानाधिकरण दिया तर्क संग्रह में आया दो अध्याय क्या दिया दुख निवृत्ति है समानाधिकरण दुख प्रागभाव कारण अज्ञान अवस्था में जो दुख की निवृत्ति होती है उस समय समानाधिकरण दुख प्रागभाव रहेगा है, अज्ञान अवस्था में रहता है तो अज्ञान संसार कारण दुख निवृत्ति नहीं समानाधिकरण दुख प्रागभाव कारण तो दिखता है, क्योंकि जितने दुख निवृत्ति सर्वत्र दुख प्राय समान कारण तो आ जाएगा, समानाधिकरण दुख प्राय समान कारण तो मुख्य अवस्था में नहीं रहेगा, इसे ये अप्रयोजक है। यदि कहें दुख निवृत्ति जो संसार दुख निवृत्ति तो समानाधिकरण दुख प्राय समान कारण दुख निवृत्ति तो संसार कारण दुख निवृत्ति हो अनुमान कहो पूर्व जी का अनुमान क्या होगा, मोक्ष कारण जो दुख निवृत्ति है वह तो समानाधिकरण दुख प्रागभाव समान कारण कसा दुख निवृत्ति संसार कारण दुख निवृत्ति संसार कारण जो दुख निवृत्ति तो समानाधिकरण दुख प्रागभाव समान कारण है व्यक्ति ज्ञान कैसे होगा? यत्र दुख निवृत्ति स्वयं संसार अवस्था में अज्ञानी में दुख की निवृत्ति होती है। कोई दुख योग का दुख निवृत्ति होगी, कारण कह गया भोजन कर लिया दुख निवृत्ति होगी, किंतु आगे क्षेत्रता का दुख आने वाले रोग होने वाला है, तो दुख का प्रागह रहता है। संसार का जो दुख निवृत्ति है समानाधिकरण तो उसकी आत्मा में आगे दुख होगा या नहीं, तो आगे जो दुख होगा उसका प्रागह अभी है आत्मा में, तो दुख निवृत्ति संसार कारण दुख निवृत्ति समानाधिकरण दुख प्रागह समान कारण है। तो यत्र यत्र दुख निवृत्ति तम तत्र समानाधिकरण दुख प्रागह समान कारण तुम अपमान कारण मुख्य करिए यहाँ समान कारण तुम यत्र यत्र दुख निवृत्ति तम तत्र समानाधिकरण दुख प्रागह समान कारण तुम दृष्टांत क्या बनेगा? संसार कारण दुख जितने चरित्र मित्र आदि का जितने सब की दुख की निवृत्ति है वो समानाधिकरण दुख प्रागव समान कारण है। तो मोक्ष अवस्था में जो दुख निवृत्ति है वो भी समानाधिकरण दुख प्रागव समान कारण उसमें रहेगा कार्य। मोक्ष होने पर आगे दुख हुआ ना नहीं, तो समानाधिकरण दुख प्रागव है दुख दंश है, ज्ञान से दुख दंश करेगा दुख प्रागव नहीं रहेगा। ये सिद्धांत करने पर जैसे अप्रयोजकत्व दोष है इसी प्रकार अप्रयोजकत्व किसी की निवृत्ति अनात्म समकालीन तो दे करके सब निवृत्ति अनात्म समकालीन सिद्धांत करे संसार कारण दुख निवृत्ति समानाधिकरण दुख प्रागव समान कारण ऐसे दुख निवृत्ति मात्र में सिद्ध न करेंगे क्या दोष होगा? क्या दोष होगा? तो अनुमान करेगा सांसारिक दुख निवृत्ति समानाधिकरण दुख प्रागव समान कारण दुख निवृत्ति का संसार कारण दुख निवृत्ति वत क्या दोष है? अप्रयोजकत्व अप्रयोजकत्व क्या है? अनुकूल तर्क संयुक्त और केवल निवृत्तित्व करेंगे दुख छोड़ देंगे तो हम एवं सामान्य अनुमान तो निराकृत है शुरू और सामान्य अनुमान मिथ्या अनुमान के विरुद्ध है संसार में संत्यत्व सिद्ध करने के लिए सामान्य अनुमान का निराकरण हो गया। विशिष्ट अनुमान भविष्य और विशेष विशिष्ट अनुमान कहेंगे एक आत्मज्ञान के आत्मधी न स्व विषय विषय का धी बाध्या धी का शुक्ति दिवत आत्मज्ञान धी का शुक्ति शुक्ति दिव दृष्टान को देखो क्या दृष्टान दे शुक्ति ज्ञान में धी पर रहेगा ज्ञान तो दृष्टान हेतु रहा साध्य देखो स्व विषय विषय का धी बाध्य शुक्ति ज्ञान का विषय क्या है? शुक्ति श्रुति विषय का ज्ञान से श्रुति ज्ञान का बाद हो जाता है नहीं तो श्रुति भी स्व विषय विषय का भी बाध्या बहुती न बहुती न स्व विषय विषय का भी बाध्य स्व विषय विषय का भी बाध्य का अभाव श्रुति जी में भी करा साध्य क्या है भी बाध्यत्व बाध्य प्रभाव भी बाध्य प्रभाव शुक्ति भी में रहा शुक्ति भी में भी तो रहा स्व विषय विषय का भी बाध्य तो रहेगा स्व विषय शुक्ति शुक्ति ज्ञान के द्वारा शुक्ति जी का बाध नहीं होता है दृष्टांत में हेतु रहा या साध्य रहा अब आत्म भी पक्ष है उसमें भी तो रहेगा हेतु रहेगा या नहीं हाँ भी तो हेतु रहेगा साध्य भी रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा स्व विषय विषय का दीवार देता नहीं आत्मधी का विषय क्या है स्वप्रत क्या लेंगे आत्मधी आत्मधि पक्ष है स्वप्रत आत्मधी का विषय क्या है आत्मा आत्म विषय गति आत्म को स्व विषय के आत्मा आत्म विषय गति आत्म विषय गति क्या होता है अहम अतिक्रम आत्म विषय गति के द्वारा बाधित नहीं आत्मज्ञान जो आत्मज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति है आत्म विषय ज्ञान से बाधिता नहीं होगी अच्छा आत्म विषय ज्ञान होने के बाद भी आत्मज्ञान रहेगा ब्रह्माकार वृत्ति रही यदि आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी आत्मज्ञान रह गया उसकी निवृत्ति आगे नहीं होगी नहीं होती क्या होगा अद्वैत सिद्ध नहीं होगा आत्मा भी करा ब्रह्म और आत्मज्ञान भी रहा। ये अनुमान के तहत पूर्व की शिक्षा की करता है, आत्मज्ञान होने के बाद और कुछ नहीं रहे कि आत्मज्ञान तो रह जाए, संस्था अभी रह की निवृत्ति हो जाए, आत्मज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से नहीं होगी, आत्म विषय ज्ञान से है। वेद होगा अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, क्या उत्तर क्या है बताओ, वेदांत लोग क्या उत्तर देते हैं? कोई पूछता है ब्रह्म ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट कर देगी, ब्रह्म ज्ञान फिर कहा जाएगी, कैसे नष्ट होगा, नाश रहे वहाँ। एक तो देते कपक रज्जु दृष्टान, कपक वृक्ष के फल होता है जल में जाने पर चूर्ण डालने से महिला बढ़ जाता है, कपक रज्जु बढ़ जाता है, अज्ञान का निवृत्ति करके ब्रह्म ज्ञान ही शांत हो जाएगी, क्योंकि कैसे शांत हो जाएगी, उसका युक्ति है अज्ञान का कार्य है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति क्या पदार्थ है, अभाव, ब्रह्माचार्य वृत्ति क्या बता दे, भाव करते गुण कर्म क्या होगा, यह तो ज्ञान प्रसंग में गुण कर्म आदि कहेंगे, पदार्थ क्या पदार्थ है, किस पर भूत का गुण है, पांच भूत है वेदांत में, सत्तर जत्तर गुण कहेंगे या पांच भूत का गुण कहेंगे, ब्रह्माचार्य वृत्ति को गुण कहेंगे, द्रव्य नहीं है, वेदांत में गुणों को अलग है नहीं, द्रव्य से द्रव्य आशित होकर के वहाँ गौण प्रयोग होता है, ब्रह्माचार्य वृत्ति क्या है तो उसका उत्तर द्रव्य गुणों का नहीं होता है, क्या पदार्थ है वृत्ति क्या है, हाँ यही कहना है, ब्रह्माचार्य वृत्ति का अंतकरण का परिणाम है, यही उत्तर है, ब्रह्माचार्य वृत्ति क्या है, अंतकरण का परिणाम, भट्टाचार्य वृत्ति तो हो ब्रह्माचार्य वृत्ति तो हो अंतकरण का परिणाम है, क्या अंतकरण परिणाम है ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, नहीं तो दाव की बात है, पहले ब्रह्माचार्य वृत्ति के अंतकरण परिणाम ब्रह्म ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक है वो अंतकरण की वृत्ति है, अंतकरण का परिणाम है ब्रह्माचार वृत्ति, ब्रह्माचार्य वृत्ति अज्ञान का निवर्तक कैसे होती, ब्रह्माचार वृत्ति अज्ञान का कार्य है कारण है, अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का कार्य उसके अपने कारण अज्ञान को नष्ट करेगा, कार्य के द्वारा कारण का नाश होता है, क्या दृष्टांत क्या है, कदल वृक्ष में कदल फल आ गया, कदल वृक्ष का कार्य फल आने के बाद कदल वृक्ष रहता है नष्ट हो जाएगा, और वृक्ष के बच्चे परिधान कर वृक्ष मर जाते हैं, कार्य से कारण का नाश है, और ब्रह्माकार वृत्ति जड़े या चेतन है, जड़े के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, चिदाघात के संबंध से, ब्रह्माकार वृत्ति चिदाघात के संबंध से चेतन बद आभास से उससे सामर्थ्य आ जाता है, वृत्ति जड़ वृत्ति में सामर्थ्य आता है चैतन्य के द्वारा, चिदाघात विश्व वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चेतन को ज्ञान कहते, ब्रह्म ज्ञान केवल वृत्ति को नहीं, वस्तु तो केवल वृत्ति नहीं चिदाघात विशिष्ट वृत्ति, यदि ब्रह्माचार वृत्ति है उसमें चिदाघात होगा या नहीं, चिदाघात विशिष्ट ही वृत्ति, चिदाघात अवश्य ही रहता है, इसलिए चिदाघात विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते, वृत्ति को जो ज्ञान कहते वृत्ति में प्राधान्य विवक्षा करके वृत्ति नाम लेते, चिदाघात उसमें रहेगा, और चेतन को प्रसारण करके तो वृत्ति अभिव्यक्त चेतन कहते, क्या कहेंगे वृत्ति है, इसे एक आया बोध के लिए गीता भाष्य टीका में वृत्ति ध बोध अथवा बोधे धा वृत्ति, वृत्ति ध इंद्रित इतो धातु निष्ठा का युद्ध बनेगा प्रकाशित बुद्धि के ध अभिव्यक्त बोध चैतन्य है, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति ध बोध, और बोधे धा वृत्ति क्या है, गीता भाष्य विशिष्ट वृत्ति, यदि चेतन को प्रधान करेंगे तो वृत्ति का बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है, और विशेष वृत्ति को प्रधान करेंगे तो चिदाघात विशिष्ट वृत्ति, तो दोनों है चेतन का आभास और वृत्ति दोनों है, ये मिल करके अज्ञान की निवृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति चिदाघात मिलने पर ही चिदाघात तो कोई चेतन नहीं है, चेतन का प्रतिबिंब तो वृत्ति चेतन नहीं ज्यादा है, अज्ञान का कार्य है, अज्ञान निवृत्ति होने पर उसका कार्य का भी नाश हो जाता है। पूर्व जी कहता है स्विषय विषय भी बाध्यत्म न लगती आत्मज्ञान स्विषय, आत्मज्ञान का विषय क्या है आत्मा, आत्म विषय भी ब्रह्माकार बुद्धि से बाधित नहीं होगी ब्रह्माकार बुद्धि, अर्थात ब्रह्माकार बुद्धि ब्रह्म ज्ञान रह जाएगा। आत्मज्ञान होने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान अहम से ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान की नित्य निवृत्ति हो जाएगी, किंतु स्वयं ब्रह्माकार बुद्धि ब्रह्म ज्ञान रह जाएगा। रहेगा तो क्या हुआ, अब द्वैतात्म सिद्ध हुआ, द्वैत रहा संसार रहेगा। इत्यादि बालभाषितम, ये न्याय मित्रकार ने कहा था, स्वामी जी कहते हैं ये तो बालभाषितम मतलब किसी बच्चे के वचन है। अभी देखते सामान्य जैसे बच्चे को जो बोल देता है ना इसी प्रकार बाल बाले ने भाषितम बालभाषितम, क्योंकि एक उपाधि के हेतु व्याप्ति का सिद्ध ऐसे उपाधि है। जब सुप्ति ध्री को दृष्टांत दिया, सुप्ति ज्ञान, सुप्ति ज्ञान सुप्ति का विरोधी है, सुप्ति ज्ञान सुप्ति अज्ञान को नष्ट करता है, नष्ट करता है ना। सुप्ति ज्ञान होने के बाद सुप्ति ज्ञान के द्वारा स्वयं सुप्ति ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुप्ति ज्ञान सुप्ति ज्ञान का नाटक नहीं, किंतु ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान किसका नाटक है अभी देखा ना सके, सुप्ति ज्ञान किसका ना सके, सुप्ति अज्ञान का, सुप्ति ज्ञान सुप्ति अज्ञान का कार्य है, सुप्ति ज्ञान सुप्ति अज्ञान का कार्य है नहीं, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है क्या बोलो, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है क्या है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार रूप से अज्ञान का कार्य नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक है वो कौन है, ब्रह्म ज्ञान का तो समय डर लगता है ना, ब्रह्म ज्ञान मतलब कोई नहीं, ब्रह्म ज्ञान का ही तो क्या है जब आप समझ लीजिए ब्रह्माकार बुद्धि ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान कौन से, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का कार्य है, दोनों में भेद हुआ, सुप्ति ज्ञान सुप्ति अज्ञान का कार्य नहीं है, ब्रह्माकार बुद्धि ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान का कार्य होने का अज्ञान नष्ट हो जाए तो कार्य नष्ट हो जाए, सुप्ति ज्ञान से सुप्ति के अज्ञान का नाश होता है ना, है सुप्ति ज्ञान से सुप्ति अज्ञान की निवृत्ति हुई, किंतु सुप्ति ज्ञान सुप्ति अज्ञान का कार्य नहीं है, इसे सुप्ति के अज्ञान नष्ट होने पर भी सुप्ति ज्ञान का नाशक नहीं होगा, किंतु ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का कार्य है, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का नाशक है, अज्ञान नष्ट होने पर अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाए, इसलिए ये उपाधि स्वविरोधी अभिषय तत्व से उपाधि कर स्वविरोधी अभिषय तत्व विषांत क्या है, सुप्ति ज्ञान, सुप्ति ज्ञान स्वविरोधी विषय के, सुप्ति ज्ञान स्वविरोधी विषय के, सुप्ति ज्ञान का विरोधी सुप्ति है क्या, सुप्ति ज्ञान किन विषय किस विषय विषय नहीं, सुप्ति सुप्ति ज्ञान का विरोधी है, सुप्ति ज्ञान में स्वविरोधी विषय कत्व है, स्वविरोधी विषय कत्व है, देखो दृष्टांत में साध्य तो है उपाधि स्वविरोधी विषय कत्व, उपाधि क्या है स्वविरोधी विषय कत्व, उपाधि है दृष्टांत में साध्य व्यापक होगी उपाधि, साध्य तो दृष्टांत में ही पहले समझने में क्या था, जो दृष्टांत बनता है उसमें हेतु रहता है साध्य रहता है, दोनों तभी दृष्टांत बनेगा, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य यथा महान कर दोनों बने दो है, तो दृष्टांत में साध्य सिद्ध है ना नहीं, और वहां उपाधि होने से साध्य का व्यापक हुआ, पक्ष में हेतु है या नहीं, पक्ष क्या है आत्मज्ञान में जीत हेतु है, देखो वहां उपाधि है नहीं, आत्मज्ञान स्वविरोधी विषय के या नहीं, आत्मज्ञान किन विषय का, आत्म विषय का आत्मा विषय का हो गया आत्मा का विरोधी वृत्ति ज्ञान का विरोधी विरोधी विरोधी आत्मा ज्ञात होने पर अज्ञान का निवर्तक है। सुष्टि ज्ञात होने पर सुष्टि के अज्ञान का तो निवृत्ति होती, सुष्टि ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञात होने पर ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति होती और ब्रह्म ज्ञान की भी निवृत्ति होती। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो विरोधी विषय के ब्रह्म विषय के ना नहीं, जीव ब्रह्म की एकता है, एकता विषय के ब्रह्म ज्ञान सविरोधी विषय के जीव ब्रह्म की एकता ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती, अज्ञान कार्य की निवृत्ति होती। इसे स्वविरोधी विषय के कौन ब्रह्म ज्ञान स्वविरोधी विषय का स्वविरोधी विषय का स्वविरोधी विषय का तो रहेगा पक्ष में हेतु रहा उपाधि नहीं रहा। इसे साधन का अभ्यास कौन सी उपाधि क्या हुई स्वविरोधी विषय का अभिषेक अंधोयन रूप ज्ञानवान कोई कहता है अंधोयन रूप ज्ञानवान अंधोयन रूप ज्ञान जो कहता है अंध तो जानता है रूप ज्ञान की कल्पना की क्या कल्पना हुई अच्छा अंधस्य रूप विषय का कल्पित नहीं ज्ञान रूप विषय ज्ञान कल्पित हुआ ना नहीं रूप विषय कल्पित ज्ञान हुआ उसके बाद ज्ञान हुआ रूपम नाम गम्य क्या ज्ञान हुआ रूपम रूपम अंधगम्य होता है अंध रूप देखता है नाम गम्य ये जो ज्ञान हुआ स्विषय विषय का प्रत्यय बाध्यत्व दर्शन है स्विषय विषय का प्रत्यय पहले क्या ज्ञान था रूप ज्ञान अंध का रूप विषय का ज्ञान कल्पित था ना नहीं स्वप्रत्य रूप ज्ञान स्विषय क्या है रूप रूप को विषय करने वाले ज्ञान हो गया रूपम नाम गम्य क्या ज्ञान हुआ रूपम रूपम नाम गम्य से ज्ञान के द्वारा जो अंध का रूप ज्ञान कल्पित हुआ था बाधित हुआ नहीं तो देखो स्वप्रत्य ले लिया अंध के कल्पित रूप ज्ञान स्वप्रत्य स्विषय हो गया रूप रूप को विषय करने वाले रूपम नाम गम्यम इसके द्वारा रूप ज्ञान बाधित हुआ नहीं तो स्विषय विषय ज्ञान स्विषय विषय का ज्ञान बाध्य तम रूप ज्ञान में रहा जो रूप ज्ञान कल्पित अंध था स्विषय विषय का ज्ञान बाध्य तो उसमें रहा नहीं उसमें जीत एक रहेगा देते हेतु रहा जो साध्य नहीं रहा साध्य स्विषय विषय का भी बाध्यत्व का अभाव भी बाध्यत्व का अभाव रहा या बाध्यत्व रहा तो अंध का जो रूप ज्ञान कल्पित है उसमें हेतु रहेगा भी तो साध्य रहेगा साध्य नहीं रहेगा न साध्य क्या है न स्विषय विषय का दी बाध्यत्व स्विषय विषय का दी बाध्यत्व का अभाव यहाँ क्या रहा अंध का जो कल्पित रूप ज्ञान है स्व विषय विषय का भी बाध्यता रहा बाध्यता का अभाव साध्य रहा साध्य नहीं रहा हेतु रहा तो क्या कहते भी जान लिया पूर्वी जी कहता है अंध का जो रूप ज्ञान है तो कल्पित है अंध का रूप ज्ञान वास्तव है क्या वो कल्पित होने के कारण तो हो जाएगा कल्पित पत्र बाध नहीं रूप ज्ञान अंध का कल्पित होने के कारण स्व विषय विषय के ज्ञान से बाधित हो गया तो सिद्धांत कहता है प्रकृति भी वृत्ति है कल्पित तम यहाँ जो वृत्ति ज्ञान है वो कल्पित है ना कारण ठीक है ये भी तब कल्पित है प्रकृति वृत्ति कल्पित तम द्वीप ने चैतन्य मात्र व्याख्या है यदि द्वीप से चैतन्य कहेंगे बुद्धि ज्ञान शब्द से वृत्ति लेते हैं और ज्ञान शब्द से चैतन्य कहेंगे तो चैतन्य के द्वारा बाधित कुछ होता है क्या नहीं तो चैतन्य के द्वीप चैतन्य बाध्य तो नहीं हम तो नहीं मानते चैतन्य बाध्य तो चैतन्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का बाध होता है क्या नहीं तो चैतन्य मात्र व्याख्या तो सिद्ध साधन है कभी नहीं कहते चैतन्य के द्वारा नष्ट होता है करके चैतन्य किसका बाध का नहीं है। दूसरा अनुमान है आत्मा अधिष्ठान का भ्रम हेतु पक्ष है न स्वकार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्य भ्रम हेतु का यदेव तदेव यथा सत्य दृष्टान का भ्रम हेतु का आदि इत्यादि न साधु दृष्टान क्या है हाँ सत्य अधिष्ठान का भ्रम हेतु का आदि श्रुति अधिष्ठान नित्य भ्रम से सभ्रम श्रुति अधिष्ठान भ्रम से श्रुति अधिष्ठान अधिष्ठान भ्रम श्रुति अधिष्ठान जिसका एक जो भ्रम एक भ्रम होता है जिसका अधिष्ठान श्रुति होगा है जो तो बोलो कोई समय कितना चांदी क्या इधम रजतम एक इधम रजतम है क्या श्रुति इधम रजत ज्ञान हुआ ये भ्रम ज्ञान है किसमें भ्रम हुआ तो अधिष्ठान क्या हुआ श्रुति श्रुति अधिष्ठान का भ्रम हुआ इधम रजतम तो फिर भ्रम का हेतु भ्रम का हेतु क्या है काचारि कहा तो कामलादि के कारण भ्रम हो गया पता नहीं काचारि श्रुति अधिष्ठान का भ्रम हेतु काचारि श्रुति अधिष्ठान भ्रम हेतु जो काचारि काच कामलादि रोग से भ्रम भ्रम का कारण है ये जो काचारि दृष्टान्त हुआ उसमें भ्रम हेतुत्व है भ्रम हेतुत्व हेतु रहा साध्य हेतु कार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्य तो स्वकार्य स्वप्रति काचारि है काचार का कार्य भ्रम ज्ञान है काच का कार्य भ्रम भ्रम का जो अधिष्ठान भ्रम का अधिष्ठान क्या है कहाँ भ्रम हुआ है काच हाँ श्रुति काच भ्रम का है तो काच स्वकार्य भ्रम ज्ञान का अधिष्ठान है श्रुति श्रुति ज्ञान के द्वारा काच का बाध हो जाता है श्रुति को देखने पर काच का बाध हो जाएगा नहीं होता है स्वकार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्यत्व काचार्य नहीं कैसे तो गवा रहे तो साध्य रहा दृष्टान्त नहीं है स्वकार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्य तो का अभाव है साध्य काचार्य ने स्वकार्य स्वप्रति क्या नहीं है काचार्य का कार्य कौन सा है भ्रम इधम रजतम ये भ्रम का अधिष्ठान क्या है सृष्टि ज्ञान के द्वारा बाधित तो होता है काचार्य ज्ञान बाध्य तो का अभाव रहे काचार्य ने तो दृष्टान्त हेतु रह गया हेतु क्या है भ्रम हेतु तो साध्य रह गया अच्छा पक्ष देखो आत्मा अधिष्ठान का भ्रम हेतु आत्मा अधिष्ठान भ्रम से सभ्रम आत्मा अधिष्ठान से संसार भ्रम का अधिष्ठान आत्मा भ्रम का हेतु भ्रम का हेतु अज्ञान अज्ञान है वो क्या होगा न तो कार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्य आत्मा अधिष्ठान का भ्रम हेतु अज्ञान अज्ञान का कार्य भ्रम ज्ञान है ये अज्ञान का कार्य भ्रम ज्ञान है अहम सिंह ब्रह्म अज्ञान का कार्य है ना नहीं उसी के भ्रम का अधिष्ठान स्वकार्य भ्रम अधिष्ठान न स्वकार्य करते तो सामान्य भ्रम ले लें अज्ञान का कार्य भ्रम ज्ञान अज्ञान का कार्य भ्रम है ना नहीं भ्रम का अधिष्ठान ये ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञान बाध्य न होती भ्रम हेतु जो अज्ञान है ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं होगा साध्य क्या होगा आत्मा अधिष्ठान का भ्रम हेतु अज्ञान है अज्ञान अपने कार्य भ्रम ब्रह्म ज्ञान का अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान बाध्य न होती अर्थात अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं होगा अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं होगा तो संसार का नाश होगा संसार होगा ब्रह्म तो परमाशी हो जाएगा ऐसा सुख्य अधिष्ठान के भ्रम हेतु का इत्यादि न साधु ये ठीक नहीं है जागृताकार अधिष्ठान ज्ञान अनवधित ये उपाधि जागृताकार अधिष्ठान ज्ञान अवधि देखो पहले ज्ञान अधिष्ठान क्या है काचादि काचादि है काचादि है सुखी अधिष्ठान का भ्रम हेतु काचादि दृष्टान्त है जागृताकार अधिष्ठान जागृताकार अधिष्ठान ज्ञान जागृताकार अधिष्ठान ज्ञान है अधिष्ठान ज्ञान यम श्रुति श्रुति ज्ञान होगा जागृता कर अधिष्ठान ज्ञान की अवधि काचादि जब श्रुति ज्ञान हो गया तब तक काच रह गया उसके बाद काच नष्ट होता ऐसा होता है क्या तो काच जागृता कर अधिष्ठान ज्ञान की अवधि है अनवधि अनवधि तो रह गया कितने रह गया काचार्य ने कह रहा जागृता कर अधिष्ठान ज्ञान अनवधित तो रहा दृष्टान्त में साध्य तो सिद्ध था और उपाधि सिद्ध हुई साध्य का व्यापक हो गया और पक्ष देखो आत्मा अधिष्ठान का ब्रह्म हेतु क्या है? आत्मा अधिष्ठान का ब्रह्म का हेतु क्या है? अज्ञान। अज्ञान जागरूकता क्या है? अधिष्ठान ज्ञान क्या अवधि है? नहीं, जब जागरूकता का अधिष्ठान ज्ञान होता है तो सुक्ति का अज्ञान जगह पहले सुक्ति का भी अज्ञान है। जागरूकता का ज्ञान हो गया, सुक्ति प्रकार का ज्ञान हो गया। सुक्ति प्रकार का ज्ञान अधिष्ठान सुक्ति सुक्ति ज्ञान के अवधि है सुक्ति नहीं। जागरूकता का अधिष्ठान ज्ञान क्या हुआ? सुक्ति ज्ञान। सुक्ति उपाधि को देखना ना, क्या क्या कर दृष्टान्त में साध्य जाति को उपाधि हो गई ना, पक्ष में देखना है उपाधि है तो ना। पक्ष क्या है? आत्मा अधिष्ठान का भ्रम हेतु में हेतु है ना, नहीं भ्रम हेतु से उपाधि वाला होना चाहिए। उपाधि क्या है? जागरूकता कर अधिष्ठान ज्ञान अनावधित। जागरूकता कर अधिष्ठान ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की अवधि अज्ञान है या अनावधि है? अवधि। तो अज्ञान में आत्म जागरूकता कर अधिष्ठान ज्ञान अनावधित तो रहेगा तो नहीं रहने से साधन का अभ्यास होगी। उपाधि साध्य का अभ्यास साधन का अभ्यास है। कौन उपाधि? जागरूकता का अधिष्ठान ज्ञान अनुवर्धित उपाधि होगी। दूसरे उपाधि देखो तो कार्य भ्रम अधिष्ठान अनावर्धित कम तो दृष्टान देखो काचारी सो कार्य भ्रम ज्ञान है। काचारी का कार्य भ्रम ज्ञान कौन है? इधम रजत है। भ्रम का अधिष्ठान क्या है? श्रुति। श्रुति में काचा आरोपित है अनारोपित है? काचा दिन आएगा तो कार्य भ्रम अधिष्ठान अनारोपित कम में क्या आया? तो कार्य भ्रमाधिष्ठान अनारोपित आया कितने काचा दिन। तो साध्य का व्यापक उपाधि होगी। साधन का अध्यापक उपाधि देखो पक्ष में आत्माधिष्ठान का भ्रम हेतु है उसमें भ्रम हेतु तो हेतु है ना नहीं है किंतु वहाँ स्वकार्य अज्ञान का कार्य भ्रम ज्ञान है ना नहीं। तो कार्य भ्रम का अधिष्ठान क्या है? तो कार्य भ्रम का अधिष्ठान ब्रह्म अधिष्ठान अधिष्ठ तो कार्य अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म या ब्रह्म ब्रह्म तो कार्य अधिष्ठान हो गया ब्रह्म। ब्रह्म का अज्ञान आरोपित है या नहीं? आरोपित है परमार्थी के अज्ञान आरोपित तो उसमें अनारोपित तो रही है तो उपाधि रही पक्ष में हेतु है तो उपाधि साधन का अभ्यास हो उपाधि होगी। क्या उपाधि हुई? तो कार्य भ्रम अधिष्ठान अनारोपित से उपाधि हुआ। दूरादि दोषा दूर कहीं पत्थर में प्रतिबिंब दिखता है पत्थर उपल क्या है? पाषाण आदि। पाषाण आदि में यत्र चाकचिक्य कल्पना पत्थर में चाकचिक्य नहीं है दूर के कारण चाकचिक्य कहीं देख लिया कहीं प्रतिम आता है सूर्य किरण देखा और प्रतिम दिखता है वो चाकचिक्य दिखता है। पत्थर में चाकचिक्य कल्पना हो जाती कभी? चाकचिक्य की कल्पना ही तेने चाकचिक्य दोष है ना वो चाकचिक्य दोष में सुख रजत कल्पना। अभी चाकचक दिखता है चकमक दिखता है मालूम नहीं पत्थर करके चकमक है ही नहीं पत्थर चकमक नहीं पत्थर में सूर्य किरण किरण का संबंध प्रतिमा दिखता है चकमक दिखा ऐसा होता है ना कोई लकड़ी है चकमक नहीं किंतु यहाँ से सूर्य किरण आया उस चकमक दिखा और चकमक दिखने से क्या कल्पना होगी? ये रजत है। क्या कल्पना होगी? चाकचिक के दोष से सुख रजत कल्पना सुखते में से रजत कल्पना ऐसे पत्थर में भी रजत कल्पना होगी किसके कारण? चाकचिक केवल सुखते में ही रजत कल्पना का कोई नियम है क्या? सुप्रीम कोर्ट वाक्य पत्थर में रजत कल्पना हो सकती है चाकचिक देख रजत कल्पना ही तब तो अधिष्ठान ज्ञान हो गया। एक पत्थर है पाषाण है पत्थर ज्ञान जो हो गया वहाँ रजत के निवृत्त हो जाते ना नहीं चाकचिक भी रही है चाकचिक रूप रुबेर भी दादर दर्शन है ना रुपये का तो बाद हो गया पत्थर में जो चाकचिक की कल्पना ही थी उसका भी बाद हो गया इसे क्या हुआ तो किस स्थल में व्यभिचार है हेतु है ना नहीं इसमें द्वित्व भ्रम हेतु तो है हेतु तो नहीं भ्रम हेतु तो भ्रम हेतु तो चाकचिक नहीं ना नहीं किंतु वह स्वकृत्या का बाधक हो गया स्व कार्य भ्रम अधिष्ठान ज्ञान बाध्य तो जो चाकृतिक है ना, चाकृतिक है स्व कार्य भ्रम दिशा में ज्ञान से बाधित हुआ नहीं, स्व कार्य है भ्रम ज्ञान और रजत भ्रम, उसका अधिष्ठान क्या है सुक्ति, सुक्ति यहाँ अधिष्ठान क्या है पाषाण, पाषाण पाषाण का ज्ञान होने पर रजत का भाग हो गया और तो चाकृतिक में ज्ञान बाध्य तो रहा ना नहीं, बाध्य तो कहा रहा, साध्य रहा, साध्य नहीं रहा, हेतु रहा क्या रहा है व्यभिचार, बाधक सुन व्यभिचार अच्छा विचार होता है। कितना अनुमान है दो, अभी तृतीय अनुमान ब्रह्मान्य अनादि, ब्रह्म से अन्य जो अनादि, ब्रह्म से भिन्न कोई अनादि है, ब्रह्म से भिन्न कितने नहीं, ब्रह्म से भिन्न कहे तो ठीक है पांच मालूम है ना, पांच है श्लोक मालूम है नहीं, हाँ श्लोक मालूम है बोलो, जीव हाँ इस श्लोक कैसे बोलते बोलो, विधा विधा नहीं भीदा, भी फिर विधा भी हम लोग विधा बनता भेद, जीव ईशो विशुद्धा तथा जीवे सयोर भीदा भी भीदा, अरे अविद्या अविद्या नहीं अविद्या तत्तिशोर योग, अविद्या अलग तत्तिशोर योग सत्यविद्या सत्यपुर योग सदस्नात मनादेह, अविद्या क्या है अलवित लोग अविद्या सत्यपुर योग, गलत तरीका से संशोधन करो, अविद्या सत्यपुर योग सदस्नात मनादेह सब याद है ठीक से बोलो, अनादि ब्रह्म से अन्य जो अनादि है पक्ष बनाया, साध्य क्या है परमार्थ तत्व, साध्य क्या होगा है परमार्थ तत्व, हेतु क्या अनादित्व ब्रह्मवत, ब्रह्म अनादि है तो परमार्थ क्या है, यत्र तर अनादित्व तत्तर परमार्थ तत्व में था ब्रह्म, ब्रह्म दिशा में हो गया, बाकी जितने पांच अनादि तो परमार्थ तत्व होगा क्योंकि अनादि इत्यादि न भद्रम, ये भी ठीक नहीं है क्यों नहीं, ये भी उपाधि इतना है भ्रमता उपाधि का दृष्टान्त क्या है ब्रह्म, ब्रह्म ध्वंस का प्रतीक या अप्रतीक है, ध्वंसा प्रतीक तो ब्रह्म में रहेगा, दृष्टान्त में साध्य व्यापक तो हो गया उपाधि ने ध्वंसा प्रतीक, और ब्रह्म से भिन्न जो अनादि पांच है इनमें ध्वंस का प्रतीक कौन है, पांच है ध्वंसा प्रतीक उसमें रहेगा नहीं रहेगा तो उपाधि नहीं रही पक्ष में, पक्ष में उपाधि नहीं बनते साधन का अभ्यास होगा, साध्य व्यापक साधन अभ्यास उपाधि होगी, क्या उपाधि हुई ध्वंसा प्रतीक से उपाधि, ये तो तृतीय अनुमान ही हो गया सर ओ।